Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olursa ölümden sonra tekrar dirilme konusu. Bu konu imanın en mühim bir konusu. İnsanların bazıları müşrikler, Allah'ı inkar edemiyorlar, Allah şirk koşmalarıyla birlikte, ama genelde ölümden sonra dirilmeye akılları ermediği için inkara kalkışıyorlar. Tabii kafir oluyorlar. Eğer bir kişinin ölümden sonra dirilmeye, mahşere dikilip hesap vermeye imanı kuvvetli olursa, imanı olgunluğa ererse, o kişinin hayatı tamamen değişir. Allah korkusu onun kalbine yerleşir. Kul hakkından korkar. Bir karıncayı ezemez, haramdan sakındır, namazını kılar. İnşallah bu akşam konumuz, tabi elimizden geldiği ölçüde inşallah Teala bunu anlatmaya çalışacağız. Allah Teala buyuruyor bizlere Hac suresi ayet 7'de. Estağfirullah, bismillah. Ve enne saati atiyetün la raybe fiha. Kıyamet gelecektir Mevla buyuruyor. Geliyor. Atiyetün, o saat kıyamet geliyor, gelecektir. La raybe fiha. Onda kesinlikle bir şek, şüphe, kuşu yoktur. Olacaktır Mevla buyuruyor. Ve ennallâhe yeb'asû men fil kubur. Ve Allah Teala kıyamet olandan sonra kabirde bulunan canları diriltip yine baştan kaldıracak, mahşerde toplayacaktır. Mevlam bize böyle bir Mevlamız. Peki bu iş nasıl olacak? Mevlamız yine buyuruyor bizlere Zümer suresi ayet 68'de Bismillah. Sümme nüfe fi uhura. Sümme sonra. Nüfiha fi uhura. O sura tekrar üfürecek. Yani ilk sur üfürmede kıyamet kopacak. Bütün canlar ölecek. Bu düzen değişecek. Ondan sonra Mevlam buyuruyor. Tekrar o sura üfürecek. فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. O zaman bütün canlılar ayağa kalkacaklar, birdenbire fırlayacaklar, korkuyla, dehşetle etrafa bakınacaklar. Tabii durum böyleyken hemen hemen peygamberlerin her birinin karşılaştığı en çetin direnç, en korkunç inkarcılık ama buradan kaynaklaşmıştır. Yani ölen bir insanın kabrinde çürüyüp kemiği de çürüyen bir kimsenin, insanın tekrar dirilmesi nasıl olacak diye insanlar haşa kendi güçleriyle ona bakınca tabi onda bu yapamayacağı için inkara kalkışmışlar. Bu arada peygamberimizi de tabi bu konuda korku direnç geldi. Bize Mevlamız buyuruyor Yasin suresinde bu konuyu, Yasin'in son sayfasında Bismillah. Evvelem yarel insanı. O insan görmez mi? Bakmaz mı? Bilmiyor mu o insan? Hangi insan? Burada el insanda lam-ı tarif var. Buradaki ahd için, yani belirli o insan. Übey bin Hal denen bir müşrik, azgın müşrik, kafir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri insanların tekrar diriltilip kabirden fırlatılıp mahşerde hesaba çekileceğini Peygamber anlatırken, bu Übey bin Halef denen kafir, müşrik, azgın müşrik oradan ayrıldı. Eski bir mezarı eliyle açtı mezarı ve orada bulunan çürümüş kemikleri aldı. Peygamber karşısına geldi. İşte Mevlam buyuruyor, o Übey bin Halef denen kişi, o görmüyor mu, bilmiyor mu? Enna halaknahu min nutfetin. Onu biz, Mevla bir onu, neden yarattı Mevlam buyuruyor? Min nutfetin, nutfeden. Bir damla sudan. Hem de hakir, aşağılamasına yarattık onu. Feiza huve hasimu mübin. Ama ne yazık ki o kişi bir damla sudan yaratan kişi kalkıp Mevla buyuruyor bize husumet ediyor. Husumet yani bir düşmanlık, tartışma, karşı inançlılık yapıyor. Vel darabelen meselen ve nesiye halka. Kendi hılkatı unuttu da kalkıp bize bir misal, örnek veriyor Allah-u Teala buyuruyor. Kale ve şun dedi. İşte o müşrik, o kafir, bir damlasını yaratan o kafir, kendi yaratılışını unuttu da, sanki kendi kendini yaratmış gibi haşa kalktı, Allah'a bir husumette bulundu, tartışmaya girişti ve şöyle dedi. Men yuhil izame ve hiye ramim. O çürük kemiği iki el arasına aldı, ufaladı, üfledi, toz haline gelmiş. Döndü peygamberimize, ya Muhammed, bu çürüyen kemiği tekrar, bunu kim tekrar bunu diriltebilir? Yani bu dirilir mi bu? Tekrar insan olur mu bu çürüyen kemik? Bunu kim yapabilir? Yani yapılamaz diye buradaki istifam soru inkarı olmuş oluyor. İnkar ederek böyle bir şey yaptı. Peygamber'e hemen şöyle cevap verdi. Ne an? Evet. Allah seni diriltecek ve Allah seni cehenneme atacak buyurdu Peygamber sana. Yani iman nasip olmayacak. Hemen bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah'ın izniyle şu ayet-i kerimeyi getirdi. Sebillah kul. Allah da buyurdu. Habibim Muhammed'im, o müşrike, kafire ve onun gibi düşünenlere, ateistlere, davincilere, o kafir onlara söyle ki yuhyi hellezi, o çürüyen kemiği tekrar hayat verecek, onu diriltecek. Hellezi öyle bir zat-ı ala ki en şeha evvele merre. O daha kemik dahi yokken o kemiğin sahibini, o insanı ilk defa kim yarattıysa onu öldürdü, çürüttü, dağıttı, tekrar yaratacak. Yani eymişiz, sen yapamazsın bunu tabi. Ve hüve bikülle halkın alim, Allah Teala bütün mahlukunu bilicidir. İşte konu bu. Demek ki ne kadar peygamberler gelip geçtiyse hemen hemen hepsinin karşılaştığı en korkunç inkarcılık direnç buradan kaynaklandı. Bu çürüyen kemiği, toprağa dönüşen etleri, kemiği, bunları tekrar kim diriltebilir? Yani bu olabilir mi? Akıl mantığı bunu kabul eder mi diye inkara kalkıştılar. Ve tabii tekrar dirilme ölümden sonra imanın da bir şartı olduğu için, hatta imanın Allah'a imandan sonra en önemli bir temel ilkesi olduğu için tabii inanmayan, Allah korusun, kafir oluyorlar, imanlara gidiyor tabii. Peki bu konu nasıl anlaşılır acaba? Tabi bilhassa günümüzde insanlar araştırmayı da seviyorlar. Şunu da arz edeyim. Eski dönemlerde her zaman peygamberlere gelip geçti. Her topluma, her ümmete peygamber geldi. Peygamberler 5-10 kişi peygamber değil. 124 bin ya da 224 bin peygamber gelip geçiyor ediliyor. Sayıları kesin bilinmiyor. Her ton peygamber geldi. Tabi eski dönemlerde peygamberler geldiği, o peygamberler mucize gösterdiği için eski dönem insanlar imanları daha başka olması gerekiyordu. E günümüzde tabi artık peygamber dönemi kapandı. Son peygamber geldi, görevini yaptı, gitti. Son peygamberin getirdiği kitap, onun peygamberliği devam ediyor şu anda. Şu anda karşımızda tabii peygamber yok. Ona bunu nasıl sormaya? Ama madem ki peygamberlik dönemi kapandı, madem ki insanlar şu anda mucizen yoksunlar, tabii Allah'ın adaleti nedir? İşte bazı bilim, teknoloji bu açıyı kapatıyor günümüzde. Yani insanlar bilimsel açıdan art niyeti olmaksızın, insanlar sağduyuları ile art niyeti olmaksızın insanlara buna böyle yaklaşırlarsa günümüzde insanın tekrar nasıl dirileceği çok kolay anlaşılabilir bilimsel olarak da. Tabii bize bu yolda yol gösteren Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala buyuruyor bizlere Hac suresi ayet 5'te. Yani nasıl anlayalım bu konuyu? Ölen kişi tabi bir çürüme olayı var. Bu çürüme olayı da öyle rastgele değil. Allah'ın kontrolünde oluyor. Yani insanın bedeni kimyasal açıdan parça böyle bölüne sonra insanın aslına dönüşü çürüme olayı. Yani gerçekte hiçbir şey yok olmaz. Hiçbir şey kaybolmaz. Başka maddeye dönüşür, başka görüntüye girer, bir şey kaybolmaz. Yalnız bir kural vardır. Küllü şeyin yercili aslihi. Her şey aslına dönüşür sonunda. İnsan da neye dönüşüyor? İnsan aslına dönüşüyor. Ölüm budur. Buyurun bize Mevlamız burada şimdi. Hac suresi ayet 5'te. Estağfirullah. Bismillah. Ya eyyühen nasu. Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar. Mevla buyuruyor. Dikkat buyurun. Bazı yerden Mevlam bizlere ey müminler diye buyuruyor. Burada ise ya eyyühen nasu. Ey insanlar. Yani şu andaki inancı, görüşü, ideolojisi ne olursa olsun Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bütün insanlara ey insanlar in kuntum fî reybin minel ba'si eğer sizler ba'stan ba'z öğütten sonra tekrar dirilme eğer sizler Allah-u Teala buyuruyor ölümden sonra tekrar dirilme konusunda bir şek, şüphe, kuşku da iseniz, acaba nasıl olacak, olur mu diye kuşku da iseniz, Allah Teala buyuruyor, فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ sizlere evvela dünyada topraktan yarattık. Demek ki burada Mevlamızın bize gösterdiği yol şu şekilde şimdi. Eğer bir kişinin ölümden sonra tekrar dirilme konusunda tabi İslam'da olmaz da bu İslam dışı bir kişi de böyle bir kuşku varsa bizim Mevlam bir adres gösteriyor. Bu da nedir? İlk ya dışa bakmak. Ve Mevlam bize buyuruyor ayrıca Ankebut suresi ayet 19'da. Seni billah. Evvelem yarev keyfe yudullahül halka. Onlar göz verzer mi? Allah Teala bu mahlukatı, varlıkları önce nasıl yaratıyor? Sümme yu'idü. Allah'ın tek iade edecek Allah Teala. Allah Teala hiç yoktan yaratıyor. Var ediyor Mevlam. Tabi öldürüyor. Sümme yu'idü. Allah bunu tekrar dirip iade edecek. İnne zalike alallahi yesir. İşte bunu yapmak Allah'a da çok ama çok kolay Mevlam buyuruyor. Şimdi gelelim gene inşallah Had suresine ayet bir şey gelelim inşallah. Mevlamız buyuruyor. Ey insanlar, şu anda inancı, görüşü, ideolojisi, aklı, mantığı ne olursa olsun. Ey insanlar, eğer ölümden sonra tekrar dirilme konusunda bir kuşkunuz varsa, finna halaknaküm min turabi. Önceki dünyadaki yaratılışa bakın Mevlam buyuruyor. Ve Mevlam buyuruyor, sizleri topraktan yarattık. Topraktan yarattık. Yani insanın yaratılışı nedir? Toprak maddelerinden. İşte budur. Toprak maddeleri yine bu o ahirette kıyamette olacağına göre niye Allah'ın yaratamazsın ondan beri? Tabi insanın yaratılışı toprak deyince kuru ölü toprak değil muhteremler. Çünkü Mevlam buyuruyor Bismillah her şeyi, her canlıyı su yarattı Mevlam buyuruyor. Her canlıyı Mevlam buyuruyor sudan yarattık. Bunun için Mevlam buyuruyor secde suresi ayet 7'de Bismillah ve beda halkı insani min tîn. Allah Teala insanın yaratılışını topraktan ama sül ıslanmış çamurdan yarattı Mevlam buyuruyor böyle. Aşama muhtemelen şey böyle. Evet, topraktaki belirli elementler toprakta var. Ondan bizim Mevlam yaratıyor. Ama kupkuru topraktan değil. Mevla buyuruyor, suyla işlenmiş, ıslanmış topraktan yani çamurla yarattı Mevla buyuruyor. Peki nasıl bir bu çamur, yani çamur yerden kürekle mi alınıyor? İnsan nasıl bundan yaratılıyor? Nasıl yaratılıyor insan bundan? Tam Mevla bunu da buyuruyor muhteremler. Müminin suresi ayet 12'de Bismillah. Ve lekad halaknal insane min sülaletin min tîn. İnsanı çamurun özünden böyle. Min sülaletin min sülale böyle çekip alınmış böyle. Cezbi ile böyle bir güç ile çekip alınmış çamurun özünden yarattık Mevlam buyuruyor. Peki insan çamurun özünden nasıl yaratılıyor? İnsanı kim ona çekip alıyor? Bu madde aleminde Allah Teala her şeyi sebepler kuralına bağlamış muhteremler. Allah Teala bu şekilde kendini gözeden gizlemiş. Aslında bu kuralı koyan, bu fıtrı kanları koyan Mevlamızdır böylece. Her şey onun denetimindedir, hükmündedir. Ama Mevlamız dünyada, madde aleminde ya Allah Teala kudretini gizlemiş. Mevla araya esbab denilen Allah Teala sebepleri koymuştur. Nasıl mı oluyor? Adem Aleyhisselam'ın toprakta yani çamurdan özünü Allah'ın emri melekler çekip aldılar. Bize gelen insanlara gelince bizi kim oluyor çamurdan çekip alıyor? Bitki kökleri muhtemelen. Bitki kökleri. Allah Teala onlara o görevi vermiş. Allah Teala'nın katında mahlukatın hepsi biridir. Yani canlı, cansız, bilinçli, bilinçsiz ayrı yok Allah katında. Allah katında ne kadar varlıklara varsa hepsi biridir. Allah Teala dilediği varlığa dilediği görevi yaptırır. Mesela arıya Allah bal yaptırıyor. Petek yaptırıyor Allah Teala. İşte insan yanlışı böyle başlıyor. Önce kuru toprak, ölü toprak, cansız toprak. Ona Mevlam yağmur indiriyor böyle gökten. Tabii yağmur gelirken yağmurla birlikte gökten de bazı şeyleri geliyor. Yağmurla haber geliyor. Konuya tekrar döneceğim, o konuya inşallah nasip olsa inşallah. Havadaki gazlar, şunlar bunlar, bazı organik maddeler böyle karışıyorlar. Öyle geliyorlar. Ve suda bir çözümleme gücü vermiş Allah suya Mevlam böylece. Toprağa su karışınca buradaki elementler çözümleniyor, erime oluyor. Tabii bu sefer ne oluyor? İşte bitki kökleri insanın bedensel yapısı için hangi elemente gerektiyse onları alıyor bitki kökleri. Bitki kökü böyle uzanır sağa sola gider böylece, sanki her bitki kökün ucunda bir laboratuvar var sanki böylece. Onu bilir, onu çeker alır. Tabi ayrıca bir de bitki kökten alır, gövdeye verir. Gövde gelişince yapraklar başlar, üst tarafa başlar. Bitkilerin yeşil yaprağında, yeşil bitkilerde bir madde vardır. Yeşil renkte klorofil maddesi vardır. İşte bu klorofil maddesi güneş ışığında havadan karbondioksiti alır. Solumayla alır. Yerden aldığı suyla bunları birleştirir. Ki buna fotosentez deniyor bilimde. Bunları birleştirir. Bu aldığı karbondioksiti saf oksijene dönüştürür. Bunu geri tekrar havaya verir. Su buharını fazla havaya verir. Ve kalandan glikoz şekeri, karbonhidrat tarafını çevirir. Gıda alır bu şekilde. Demek ki Allah'ın koyduğu bir otomatik bir makine gibi çalışıyor böylece. Allah'ın koyduğu bir düzen, kural böylece. O kudu azama bunu koymuş. Yani yerleri gökleri yaratan, yerleri gökleri hükmeden böyle. Mülk onundur. Onundur kesin hakimiyet. Onun koyduğu bir denge düzen kuralları böylece. Yani toptaki atomlar, elementler, havadaki gazlar, inorganik, organik maddeler, güneş ısısı, ışığı, güneş enerjisi, bütün bunlara böyle birleşiyorlar bitkide. Bitki bir laboratuvar şeklinde oluyor. Bunlar birleşiyorlar. Tabii bundan işte hububat dediğimiz buğdaylar, arpalar, mısırlar, patates, efendim meyveler, sebzeler oluşuyor. Sonra insanlar bunları yiyorlar. Tabii hayvan da bunları yiyor. Yalnız insanlar da hayvandan yine yararlanıyorlar. Hangi hayvan bitkiyle besleniyorsa insanlar yararlanıyor, Hayvan etisi insan faydalanıyorlar. Tabii ne oluyor bu sonuçta? İnsanın bedenine giriyor bir gıda olarak. Bedene giriyor. Demek ki asıl topraktı bakın. Dikkat buyurun. Topraktı. Kuru topraktı. Ölü topraktı bu. Ölü topraktı. Rabbim izniyle Allah'ın koyduğu bir kural doğrultusunda, kanun doğrultusunda bu düzen çalışmaya başladı. Gökten yağmurlar indi. Gökten gelen suyla birlikte gökten çok daha şeylere geldi böylece. Havadaki gazlar şunlar bunlar karıştılar. Toprakla birleştiler. Topraktaki elementler çözümlendi, eridi, mama kıvamına geldi. Bitki kökleri bunları emdiler. Yine bunlar bitki köklerinde, bitkinin gövdesinde, yapraklarında kimyasal çok böyle oluşum oldu, tepkime oldu bunlarda. Ve sonuçta işte bunda elhamdülillah elma oluyor, kiraz oluyor, muz oluyor, buğday oluyor, patates oluyor, karpuz oluyor, kavun oluyor. Rengarenk değişik oluyor böylece. İnsanlar bunları yiyorlar. gıdalar, yiyorlar. Peki ne oluyor bunlar? Yenen gıda tabii kana dönüşüyor, hücreye dönüşüyor. Sonra dişilerde, tabii insan olsun, hayvan türü olsun, dişilerde dişi yürüme hücresi, yumurta bedene geliyor. Erkekte de yürüme hücresi, erkek yürümesi, sperm bedene geliyor. Mevlamız ayeti devam ediyor. Sümme min nutfetin. Sonra insanı ikinci aşamada nutfeden yaratık Mevlam buyuruyor. Demek insanın yağdaşı topraktan başlıyor. Çamur halinde özü alınıyor bitki kökleri vasıtasıyla. Allah'ın kurduğu bitki fabrikalar, laboratuvarlarında çeşitli meyveler, sebzeler, rengarenk tat kokuda oluyorlar. Allah Teala bize bunu gıda olarak vermiş, yeniyor. İnsanın bedeninde kana dönüşüyor, hücreye dönüşüyor. Ve bunların özü dişi yürüme hücresi, ek yürüme hücresine dönüşüyorlar böylece. Sonra nutfe, yani bir sperm oluyor. Peki bu nutfe ne oluyor? Sperm oldu, erkekte oldu. Dişi de yumurta oldu, yumurtalık oldu. Ne olacak şimdi bunda? Velamız buyuruyor. Sümme canlı nütfeten fi kararı meki. Müminin ayet 12'de Velam buyuruyor. Sümme canlı nütfeten. Sonra o yenilen gıdaları Mevlam buyuruyor. Aradaki bal da, tavuğun yumurtası da, inen sütü de, eti de, sebzeler, meyveler yenilince, demek ki bunlar kan, hücre ve nutfe, sperm oluyorlar. Mevla buyuruyor, o nutfeyi fi kararim beki, sağlam bir yere, karargaha onu yerleştirdik Mevlam buyuruyor. Allah'ın kurduğu düzen doğrultusunda. Yani kulda hiçbir şey yok kulda. Kul yaratılmış. Nasıl ki arı bal yapmaya mecbursa, inek süt vermeye mecbursa, tavuk yumurta mecbursa, insan Allah'ı yaratmış ki insandan bu çemberden geçecek insanlar. Böyle yapmış vereceğim. İşte yeniyor, içiliyor, nutfe oluyor. Yani üreme hücresi sperm oluyor. Sonra kararın bekine yerleşiyor, dökülüyor. Kararın bekine, yani döl yatağına gidiyor böylece. Yalnız tabi erken sipermi kafi değil. Mevlam buyuruyor bizlere, insan su ayet 2'de, 12'de, Bismillah. İnna halaktel insane min nutfetin emşaj. İnna halaktel insane, Mevlam buyuruyor, bir kesin de insan yarattık. Min nutfetin emşaj, karışık nutfeden. Yani hem erkeğin hem de üreticisi yarattık Mevlam buyuruyor. Peki şimdi oraya aşamaya geldi insan. Yani insanın yaratılışı demek ki topraktan başladı, çamur oldu. Çamur özden çekildi, seçildi. Bitki haline geldi insan. Sonra insan bedeninde kan, hücre derken üremiş insan oldu ve insan ana rahmine, döl yatağına atıldı. Sümme min alakatin. Sonra insan alaka oluyor. Nedir alaka? Pıhtaymış kan muhteremler. O ana rahminde o nütfe, yani kirli bir rendeki bir damla nütfe, o su ana rahminde kimyasal işleme giriyor bakın. Yani o ilahi kudret, azamet, onun koyduğu bir düzen kural doğrultusunda o kimyasal bir tepkimeye, reaksiyona giriyor. Orada bir pıhtaşmış kara kana dönüşüyor böyle işte. Dönüşüyor böyle. Sümme min mulgatin. Sonra o kan bir et parçasına dönüşüyor. Ete dönüşüyor. Hatta bunlar kimyasal işlemler. Yani döl yatağı bir sanki büyük bir laboratuvar mı? Bir laboratuvar. Allah Teala bunlara böyle işleme koyuyor, bunlara koyuyor. Sonra o nutfe önce bir kara koyu kan. Sonra o kara koyu kan et parçasına dönüşüyor. Muhallakatin ve gayri muhallakatin Mevla buyuruyor. Muhallakatin hırkatı tamamlanan şekilde, hırkatı tamamlanmamış şekilde. Yani organları, şunları, bunları kimi tamamlanıyor, kimi tamamlanmıyor. Kimi tamamlamadan düşüyor. Düşecek. Allah'ın dilemesiyle kimi tamamlanacak. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Mevla buyuruyor. Allah bunu niçin böyle yapıyor? Neden Allah böyle bizi böyle yaratıyor? Eğer Allah Teala dilese de bizlere Mevlam yerden bitirirdi. Ot biter gibi böyle. İnsanlar çıkarlardı böyle işe. Ama o zaman anne, baba, abi, kardeş, amca, dayı, halı, teyz, akrabalık bağları olmazdı böylece. Olmazdı. Onun için Mevlam bizleri bak böyle yaratıyor böylece. İnsan insan üretiyor Mevlam böylece. Ama ham maddesi toprak maddeler. Ana madde toprak maddeler. Tabi buna hava da karışıyor, ısı da karışıyor, su da buna karışıyor. Karışıyor. İnsanın yaratılışının temel ana maddesi toprak ama. Toprak. Mevlam buyuruyor, size bu göstermek için Mevlam buyuruyor. İlahi kudret, azamet. Her yere hüküm geçiren Mevlamızın kudretini bize algı etmek için böyle yapıyor. Ve nükübire mâne şâvi ilâ eceli müsemmâ. Mevla buyuruyor. Ve nükürü fil erhami. Erhamlarda, yani ana rahminde, döl yatağında karar kılırız, bırakır tutarız. Mâne şâvi ilâ eceli müsemmâ. Dilediklerimizi eceli müsemmâya kadar. Yani belirli zaman kadar tutarız Mevla buyuruyor. Yani 9 ay ise o kadar tutarız bunları. Sümme durucuküm tıfla. Sonra onu bir tıfıl, bebek olarak dünyaya çıkarırız. Şimdi Allah razı için biraz düşünelim muhtemelen bu arada. Yani bir tefekkür edelim bakınız. Şu kudret bakınız. Sonsuz kudret, azamet. Yeri gün yaratan Mevlam, ayı güneş dünyayı yaratan Mevlam bakınız. Onun koyduğu bir kanun bu. Onun koyduğu bir kural bu böylece bu. Kural bu böylece. Efendim işte bugün bunu tıp da biliyor. Böyle böyle olduğunu. Bilmek başka, kanser etmek başka ama bu düzeni kurma bunu yapmak başka böylece. Ama kim buna karışabiliyor buna? Kim karışabiliyor ona böylece? Düzeni kim kuruyor böylece? Şimdi kısaca olarak insanın yaratılışına baktık. İnsan yaratılışına baktık. Demek ki insanın ilk yaratılışı özetleyelim tekrar inşallah. Topraktan başlıyor. Önce gökten yağmurlar yağacak. Tabii hep Allah'ın takdiriyle. Onun hükmünde, onun denetiminde, onun kesin hakimiyetinde. Allah Teala dilediği anda, dilediği zamanda gökten yağmurlar yağacak, yağıyor. Çamur haline geliyor. Hava, su, yerdeki elementler çözümleniyor, eriyor, birleşiyorlar. Bitki kökleri, tül uçta bunları emiyorlar. Bitki kökleri bunlar kimyasal değişime, işleme, yani tepkimeye tabi tutuyorlar. Bunlar canlı hücreye orada daha dönüşüyorlar. Yani bu ölü atomlar, ölü atomlar işte bitki köklerinde, bitki gövdesinde canlı hücreye dönüşüyorlar. Allah Teala yuhyi ve yumittir. Hayat ve Allah Teala'dır. Yani Allah Teala bakınız Mevlamız ölü atomlara Allah hayat veriyor. Hayat Allah Teala veriyor. Bunu yapan kimdir? Allah Celle Celaluhu. Evet böyle şey. Sonra tabii bu işte bitkiler oluşuyor, yeniliyor, içiliyor efendim, zevk yeniliyor, sohbet yeniliyor, tatlı tatlı yeniliyor. İnsanın sindirim sisteminde, insanın sindirim sistemi de insanın kendine bağlı değil. Otomatikmen çalışıyor muhtemelen böyle. Ağızla başlıyor sindirim, dişlerle. Tüy bezleri bir salgı ifraz ediyor. Onları yumuşatıyor, yapıştırıyor onları birbirlerine. Mideye gidiyor, mide başka bir salgı yapıyor. Bağırsak başka salgıları yapıyor. Pankreastan başka salgılara geliyor böylece. İdiklerimiz işte kimyasal işleme tepkine tabi ola ola böylece parçalana parçalana bunlar. Bölüne bölüne beden tarafından emiliyor bedene yarayanları alınıyor. Tabii yaramayanlar kalın bağırsağın son bölüne gönderiliyor. Dışarı atılıyor bunlar. İdrarda bebek yoluyla dışarı atılıyor. Yarayanları damalara çekiliyor. Kana dönüşüyor. Hücreye dönüşüyor. Üreme hücresi. Hücresi. Erkekte, kadında. Ayrı ayrı oluyor. Bir de Allah'ın kudretine bakalım muhterem din kardeşlerim. İnsanın bedeninde ortalama 30 trilyon hücre var. İnsan bedeni ortalama diyorum. Tabi uzun boylu, iri insan daha fazla olabilir. İnsan bedeninde ortalama 30 trilyon hücre var. Bu hücrelerin her birinde 46 kromozom var bakınız. Hücrenin her birinde, her birinde tam 46 kromozom var. Kromozom hücrenin içerisinde, çekirdeğinde. Çekirdeğinde. Ki bu ipliksi ağ şeklinde bir şeyler. O kadar küçük ki mikroskop bunu gösteremiyor bence. Ancak hücre yaralınca bunlar meydana çıkıyorlar. O kadar küçük. Demek ki insan bedeni hücrelerde 46 kromozom var. Yalnız bakın, yalnız üreme hücrelerinde 23 tane kromozom var bakınız. Yani böbrekteki, midedeki, kalpteki, beyindeki hücrelerin her birinde 46 kromozom olduğu halde erkekte, dişideki üreme hücrelerinde 23 tane kromozom var yalnız, yarıya. Neden? İşte döl yatağında iki yürümüşü birleşince gene sayı ne oluyor? 2-23 gene 46 birleşiyor bak muhtemelen. Bakınız. Yani o Allah aşkına muhtemelen. Şu Allah'ın kudretine bakın bence böyle. Yani düzene bakın bence. Yani kromozomların sayıları bile bence. Her bir şey bir düzene bağlı. Her şey bir dengeye bağlı bence. Bu ilahi kudret yaratmış bunları böylece. İşte Allah Teala dünyada bize bunları gösteriyor muhtemelen. Gösteriyor böylece. Hele günümüzde, günümüzde bunlar daha açık görünüyor. Daha açık görünüyor bunlar. Eski insanlar mesela bazı bugünkü bilim teknolojisi yokken bunları böyle icabını tabii görmüşler. Mesela düşük oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunu görüyorlar. Ama bugün döl yatağına giren üreme hücresinin her anda geçirdiği aşama safhalar her an görülebiliyor böylece. Görülebiliyor. İşte Kur'an bize bunu haber veriyor. Haber veriyor böylece. Allah Teala insanı böyle yaratıyor böyle. İnsan topraktan yaratıyor. İnsan tıfıl olarak, bebek olarak dünyaya geliyor. Hatta ayet-i kerime devam ediyor. Bunu kısa geçeyim inşallah. İnsan dünyaya geldikten sonra da İnsan yaşamı boyunca insan yine bir halde kalmıyor yine. Nasıl ki toprak değişik hallere geldi. Ana rahminde, ana karnında insan değişik değişik haller aldı insan böyle işte. Aldı. İnsan dünyaya gelince de insan bir halde kalmıyor. Ön dünyaya gelen kişi gözleri kapalı gelir. Kulak duyar önce ama. Dünyaya gelir gözleri kapalı. Tıfıl, çocuk, bebek yani. Çocuk değil, bebek. Bir şey bilmez böyle şey. Sonra yavaş yavaş da çocuk çağına gelir. Görmeye başlar, duymaya başlar, gülmeye başlar. Yavaş yavaş emeklemeye başlar, ayağa kalkmaya başlar, yürümeye başlar derken Yavaş yavaş gelişir, gelişir, delikanlı olur, kuvvetli olur, şu olur, bu olur. Sonra bir durgunluk dönemi başlar. Duraklama dönemi başlar. Sonra gerileme başlar. Gerileme başlar. İnsan yaşlanır. Hatta Mevlam buyuruyor orada, İlla erzeli umuri. Ta ki en rezil ömür. Yani insan çok yaşasa dünyada, aklı gider artık, bunamaya başlar. Gözleri görmez, kulağı duymaz, beli bükülür, mafsallarına basamaz, midesi çalışmaz, akıl çalışmaz. İnsan ne hale geliyor bakın efendim. Ne hale geliyor? İnsan zaman gördüğünde ölüme tabi razı bir olabiliyor. Bu hale gelebiliyor. Şimdi insan yanlışı bu şekilde Allah Teala şimdi de soruyor. Ankebi Sûre ayet 19'da. Az önce onu okumuştum. Tekrarlayayım inşallah. Sebillah. Evvelem yerev. İşte o insanlar görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı insanlar? Keyfe yübdullâhül halka. Allah yaratılışı nasıl başlatıyor Allah Teala? İnsanlar bunu görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı insanlar bunu? İnsan bunu araştırmıyorlar mı? Allah Teala insanı yaratmaya nasıl başlıyor? Nereden başlıyor? Allah'ın kurduğu bir kural doğrultusunda insan nasıl dünyaya geliyor? Ne hale geliyor? Sümme yu'idü. İşte o Allah, yüce Allah insanı öldükten sonra tekrar diriltecektir. İade edecektir Mevlam buyuruyor. İnne zâlik alâllâh yesîr. Ve bunu yapma Allah için de çok kolaydır. Çok kolaydır. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere Lokman Suresi ayet 28'de Sebillah Ma halukukum ve la basukum illa kenefsin vahidettin. Sizin yaratılmanız öğütten sonra tekrar diriltilmeniz Allah katında bir kişi atma gibi kolaydır Mevlam buyuruyor. Şimdi İnsanın tekrar yaratılması ölümden sonra. Peki bu nasıl olacak? Tabi orada bir bitki kökü olmayacak şimdi orada mahşerde. Bir ağaç olmayacak mahşerde. Yine tabi mahşerde ana baba yok. Ölüm öncesi yok orada. Ana rahmi olmayacak orada. Nasıl olacak? Şimdi Allah Teala Mevlamız bu kuralı koymuş. İnsanlar tabi bu kuralla bu yöntemi meydana geliyor insanlar, yaratılıyorlar. Ama Allah Teala derse Mevlamız, insanı Allah Teala başka yöntemle yaratır Allah Teala. Şimdi insanın dışındaki canlılara baktığımızda Allah Teala nasıl yaratıyor bunları da? Üreme nasıl oluyor yani? Nasıl nesli gelişiyor? Tabi insan ve İnsan dışındaki mebeli hayvanla dediğimiz hayvanlar. Bunlar insan gibi aynı müşterektirler. Yani bunlar insan olsun, tabii koyun, keşi, efendim kedi, fil, deve ne varsa. Yani bu gibi insan mebeli hayvanlar bunların her birinde üreme, yaratılış, insan yaratılışı doğum yolu ile oluyor. Aynı koyun da böyle, kişi de böyle, inek de böyle, sığır da böyle, deve de var bu şekilde. O da otlu yer, o da meyveyi yer, o da gıdasını alır, o da ürünmüşse dönüşür, o doğum yolu oluyor böyle. Ama bir de şeye tavuklara bakalım, kaz, ördek ve kuşlara bakalım. Yani bir de kanatlılara baktığımız zaman, bakın burada yöntem değişiyor bakınız. Allah Teala bunları başka bir yöntemle kurallar bunları Allah yaratıyor. Üremeleri yine Allah Teala. Allah bunlara başka bir kural koymuş Mevlam böyle işte. Tavuk gibi, ördek gibi, kaz gibi, hindi gibi tavuk kanatlılar, kuşlar. Peki bunlar nasıl oluyor bunlar? Onlar doğumda meydana gelmiyorlar bakınız. Yani Allah Teala'nın bir canlı yaratması için mutlaka bir doğum, bir ana karnı döllete şart değil. Değil muhteremler. İşte gözüm önünde işte be, tavuklar, ördekler, kazlar, kuşlar, kanatlılar. Nasıl oluyor onlar? Yumurtluyorlar bakın. Yumurtluyorlar. Yumurta üzerine belli bir zamanda yatıyorlar. Kuluçka denen bir şekilde yumurtadan çıkıyor bakın böyle. Ana karnından, döl yatağından değil, yumurtadan çıkıyor. Mesela tavuk. Tavuk kuluçka dönemi vardır. Yani o an geldi mi Allah Teala o tavuğu işi yaptırır mı derler. O yüce Allah. Bir ona Allah Teala Mevlamız bitki köklerine Allah Teala. O elementleri Allah Teala seçtirip emdirir çektirdiği gibi işte o yüce Allah Mevlamız bakınız tavuğu da uçan kuş Allah Teala ne yapıyor? Yumurta üstüne yatırıyor efendim. Hatta kuşlar yumurtlamadan önce yuva yaparlar bakın. Yuva yaparlar böyle. Kendileri böylece. Şimdi tavuk verelim. Bunu daha çok gördüğünüz için. Şimdi tavuk ne yapıyor bakın muhtemelen kardeşlerim. Yumurta üzerine yatar böylece. O tavuğu oraya kim yatırır? Kim yatırabilir? Hangi güç? Ya. İşte insanı tekrar diriltecek olan Allah'ın gücü her şeyi yitiyor bakın. O tavuk, o kuş yatıyor yumurta üzerinde. Şimdi tavuk altı yumurtaları kondu. Ya kendi koydu, sahibi olmadan tavuk mesela başı başı bir şey, yumurtaları kondu. Üzerine yatıyor. Öyle rastgele yatmaz ama ne yapar? Kanadıyla yumurtaları çevirir böyle. Her tarafı aynı ısıyı alsın diye böyle. Yanına çeker, yanındakini öbür tarafına çıkarır, çevirir ilk kanadıyla onları getirir böyle şey. Ve tavuğun bedendeki ısı ki 39-40 derece arasıdır normalde. Tabi küçük olan biraz daha 40 derece olabilir. İşte bu ısı da ortalama 21 gündür. 20'ye düşebiliyor. Tavuk küçük, yumurta küçükse, ısı fazlaysa 20 düşebilir. Daha aşağı düşmez böyle. Allah'ın koyduğu kura bakın başı böyle. İşte Yüce Mevlamız o tavuğa yumurta atıyor böyle, yumurta atır. Yine Mevlamız o tavuğa hissi verir. Tavuk onun üzerine yatar, yumurtaları çevirir. Aynı ısı hepsini aynı beraber verir. 21 gün aşağı yukarı o yumurtadan piri çıkar böyle şey. Peki günümüzde bunu kuluçka makinelerine yaptırıyorlar. Nasıl oluyor bu? Allah'ın koyduğu o düzene, kurala aynen uymak koşuluyla olabiliyor böyle. Nedir buraya koşul? Sebepler kuralıydı madde alemi. Önce tavuğun bedenindeki ısı aynı ısıyı verecek. Bir kuluçka makinesi de işte 39, 40 en çok 41 derece bunu verecek. Daha az verirse olmaz. Ölür. Daha çok verirse yumurta pişer. Yine olmak muhtemelenler. Bakınız. Allah'ın kadar kural verecek. Sonra bu kuş makinesi de yine aynen böyle 20-21 günü bekleyecek böyle şey. Hızlandıramaz bunu böyle şey. Yani bilim buna etkilemiyor bu şekilde böyle şey. Bunu böyle yapıyor. Şimdi tavuk, kaz, ördek gibi ve kuşlar yani kanatlılar böyle yumurtluyorlar. Yumurt üzerine kuluçka döneminde yatıyorlar. Yumurtadan çatlayıp kırılıp yavru çıkıyor böyle işe. Ama Allah Teala dilerse Mevlam, Allah Teala dilerse Allah Teala kuşa doğurtuyor Allah Teala. Mesela yarasa kuşu bakınız, yarasa kuşu. Yarasa kuşu yumurtlamıyor, doğuruyor. Yani o da kuş böyle. O da kuş. Hatta insanın dışında hiçbir hayvan adet görmediği halde yarasa kuşunun dişisi adete görüyor. Adete görür ve yarasa kuşu yumurtlamaz. O da gebe kalır. 110 gündür onun bu gebelik müddeti. O da yavrusunu doğurur. Doğurur ve emzirir. Süt de vardır böyle. Vardır böyle. Bakınız Allah Teala dilediği kuralı koyuyor. Koyuyor böyle şey. Bir de denizlere bakalım. Denizdeki balıklara üreme nasıl oluyor? Denizdeki balıklar da, dişi balıklar da yumurtlama dönemlerinde denizin altına doğru aşağı doğru inerler ve dibe doğru yumurtanı fırlatırlarken dişi balıklar, o anda erkek balıklar oraya gelirler. Erkek balıklar spermlerini onlara püskürtürler. Yani buna dış dölleme yöntemi deniyor bakınız. Böyle deniyor böylece. Tamam. Ördekler, kazlar, kuşlar yumurtadan yatıyorlar böylece. Bir belirli bir ısı ile belli bir zaman içerisinde, Allah'ın koyduğu zaman içerisinde çıkıyor. Ama balıklar yatamaz ki balık suyu içerisinde bakınız. Doğum yapmıyorlar da Allah'ın koyduğu kural gereği. Demek ki dişi balıklar yumurtlama döneminde denizin aşağıda inerler ve derinliklerine yumurta atarlarken erkek balıklar oraya gelirler. Ondan spermler oraya püskürtürler. Onların dış dölleme yöntemiyle döllerler. Sonra o yumurtadan çıkan balıklar kendine gelişirler. Büyüyünce yukarı çıkarlar. Yalnız yine Allah'ın koyduğu bir istisna var burada. Bazı balıklar var. Balina gibi, yunus gibi memeli balıklar var. Onlara doğuruyorlar bakın şimdi. Allah'ın doğurtuyor. Doğurtuyor Mevlam böyle. Allah'ın koyduğu kurala bakınız böyle şey. Allah dilediğini yapıyor, Allah Teala yapıyor Mevlam böyle şey. Yunus balığı, balina gibi memeli balıklar, onlar iç dönleme yöntemine dönülürler, hamile gebe kalırlar ve doğururlar böyle. Doğururlar ve bunlar o azgın denizlerde dönür, denizlerde doğurdukları zaman da çıkan yavruları hiç şaşırılmaz böyle. Ve onlar anne sütüyle beslenirler böyle işte. Yunus balığı, balina balığı süt yavrusunu besler bu şekilde başlar. Demek ki yaratılış, Allah'ın yarattığı kurallar bakın değişik değişik oluyor. Fakat şu konuya bir de gelelim. Ama insan mahşerde kabirden çıkacak. Bitki tohumu gibi. Nasıl ki bitki tohumu yere atılır, zaman gelir mi çıkar. Peki ama canlı varlıklar böyle yerden çıkıyorlar mı? Çıkıyor muhteremler. Bir varlık vardır, kaplumbağa diye. Kaplumbağa üzerinde teknesi vardır. Tekne gibi böylece. Kaplumbağa. Bu kaplumbağalar yurttaya çıkarı zaman toprağa eşerler böyle. Çukur açarlar, iç yumurtası atar, sonra orasını örter bunlar. Örtere gider kendisi, gider kendisi. Bakınız, o kaplumbağa yumurtası, o da canlı hayvan yumurtası olduğu halde, o da toprağın altından belirli vakitte çatlar, çıkar, yüzeye çıkar, bu şeker çıkar böyle şey. Şimdi bir de şuna bakalım. Tabi ilk insanın yaratılışı, Adem Aleyhisselam babamız, dedemiz yani. O nasıl yaratıldı? Tabi annesi yok, babası yok muhteremler. O nasıl yaratıldı? Her şeyin de bir ilki var ama aslında. Koyunun da ilki var, tavuğun da ilki var, her şeyin ilk yaratılışı var. Nasıl yaratıldı Adem Aleyhisselam babamız? Doğrudan doğruya toprak maddelerinde. Bakınız. Allah'ın yaratış kuralları melamızın. Allah'ın koyduğu kural yöntemler bunlar böylece. Allah Teala Adem babamız, Adem Aleyhisselam'ı doğrudan toprak maddelerinden yarattı Mevlam böylece. Yine o zaman da gökten su indi. Toprak ıslandı. Bitki kökleri, elementleri aldığı gibi melekler çekip aldılar. Adem Aleyhisselam'ın çamurdan çekilip alınmış özü, hülasası alındı. Ondan Adem Aleyhisselam yarattı. Doğrudan doğru insan şeklinde. Büyük olarak ben. Bebek değil Adem Aleyhisselam böyle şey. Yarattı. Demek ki hangi açıdan bakarsan bakalım o Allah'ın kuvveti karşısında yaratmak diye bir sorun yok muhteremler. Allah Teala dilediği yöntemi koyar. Allah dilediği kuralı koyar. Allah dilediğine hayat verir. Allah dilediğini öldürür. Allah dilediği şeyi yaratır böyle şey. İşte Adem Aleyhisselam babamız da böyle doğrudan toprak maddelerinden hem doğrudan normal insan şeklinde yaratıldı. Yaratıldı. Şimdi bir de şeye bakalım inşallah muhteremler. Adem Aleyhisselam yaratılışı ile acaba insanların yaratılışı aynı mı olacak? Arada bir farklılık var mı acaba? Adem Aleyhisselam'ın doğrudan topraktan yaratılışı biraz zaman içerisinde oldu böyle şey. Onu Rabbim o yöntemle yarattı. Allah'ı dilediği için yarattı. Yarattı. Çamuru alındı. İşte tüyüne lazım oldu. Hamen mesul oldu böylece. Birkaç dönemden geçti Adem Aleyhisselam. Ondan sonra artık bütün organları tamam teşekkür etti çamurdan. Ona Rabbim ruh üflü verdi. Birdenbire yani can geldi böyle. Ağızdan verildi. Öyle başına gitti. Gözleri gördü. Hatta bedene baktı yattığı yerden beden daha toprak kuru toprak halinde bence. Ruh bedene yayıldı. Ayağa kalktı. Elhamdülillah dedi Adem Aleyhisselam babamız. Peki şimdi bir insanlar ve diğer canlılar da nasıl yaratılacağız? Mahşedeki yaratılış hızlı olacak muhtemelen böyle. Bir anda yani belki bir saniyede olacak. İsa Aleyhisselam Hazretleri sura üfürmesiyle birlikte insanlar da böyle beni yaratılacaklar. Zaten ölen kişinin yalnız bedeni ölüyor. Ruh ölmez. Ruh ölümsüzdür böyle. Ruh ölümsüzdür. Ne kadar gidenler varsa, insanlar varsa tabi hayvanın ruh yoktur hayvanlarda. Ne kadar insanlar, ölü insanlar varsa onların bedenleri çürüdü. Evet, toprağa karıştı, havaya karıştı, suya karıştı. Hatta ölüm olayında kimyasal bir işlem oluyor. Değişik elementlere dönüşüyor. Mesela insan çürürken insanda hava var. Ama bu karbondioksit dönüşüyor. İnsan oksijen aldığı halde böyle değişiyor bunlar böylece. Demek ki Mevla bir nasıl yaratacak? Hızlı bir yaratış. Hızlı bir yaratış. Peki bu nasıl olacak? Şimdi ne varsa madde aleminde bunların temel taşı atomlar. Dünyada da, ayda da, güneşli yıldızlarda böyle. Atomlar böyle. Ama katı halde, ama sıvı halde, ama gaz halinde. Madde aleminde ne varsa hepsinin temel taşı, temel yapısı atomlardır. Allah atomlara bir düzen koymuş Mevlam böyle işte. Her bir atom Allah'ın koyduğu düzen dışından çıkamaz kendiliğinden. Yalnız Allah'ın koyduğu bir kural vardır ki atomlar arasında kimyasal bağlantı vardır. Atomlar birbirine arasında alışveriş yaparlar. Elektronlar birbirine geçer mesela şu olur. Yine bir de bazen dış etkenlerle kimyasal tepkime deniyor bunlara. Atomlar arasında birleşme olur. Bu atomlar birleşince bunlar bu defa başka maddeye dönüşürler. Mesela iki hidrojen atomu bir oksijen atomuyla birleşince bunlar kendi özelliğini kaybedip yeni madde oluşur. Yani su meydana gelir, başka maddeye gelmiş oluyor böylece. Şimdi ilk insanlar bir ne yapmışlar? Bu atomdaki bu değişiği etkilemesini bilmiş ilk insanlar, ilkel insanlar bile ne yapmışlar? Unu suyla karmışlar. Fakat bunun tabi bir kabarması lazım, ekşimesi lazım. Yani beklemek, uzun zaman beklemek gerekiyor. Bunun için ne yapmışlar ilk insanlar daha? Önceki ekşiyen hamurdan bir parça almışlar. Buna ekşi maya demişler. Sonra tekrar hamur tutunca Bunun işte bunlar ekşi maya da koymuşlar. Neden? Bu mayalanmayı hızlandırmak için koymuşlar. Peki bu ekşi maya ne yapıyor hamura? Hamurdaki nişastayı kısmi olarak, tamamı değil kısmi olarak onu şekere dönüştürüyor bak muhtemelenler. Onu şekerleştiriyor, onu şekere dönüştürüyor. Bu şekerleme ne yapıyor? Karbondioksit ve su aslında dönüşüyor. Dönüşüyor ve hamurda ekşim oluyor, kabarma oluyor. Yani hamurun kabarması, ekşimesi hızlanıyor böyle. Hızlanıyor. Şimdi günümüze gelince muhteremler bir madde var. Katalizör maddeleri diye böyle. Değişik değişik renkte şekillerde bir maddeler var. Katalizör maddeleri diye. Bugün bilimde, teknolojide bu maddelerin katılımı ile atomlar arasındaki bu tepkimeler, reaksiyonlar, birleşmeler, başka madde dönüşmeler mesela 100 senede olacak bir mesele hemen anda oluveriyor böylece. Oluveriyor böylece. Yani bu günümüzde kesin muhtemelen böyle. Yani bilimsel olarak demek ki atomdan bir birleşmeleri oluyor böylece. Kimyasal tepkime ya da reaksiyon da deniyor bunlara. İki cins atom, ayrı cins iki atom ya daha çok atom elementler bunlar birleşince bundan yeni bir madde meydana geliyor. O atomlar özelliğini kaybediyorlar. Yeni madde oluşuyor bundan. Oluşuyor böylece. İşte bu nasıl oluyor bu? Dış etkenlerle oluyor böylece. Nedir bunlar? Enerji, ısı, ışık. Bakınız. Isı, ışık. Mesela bitkiler, yeşil yaprakları, klorofil maddesi vardır bunlarda. Güneş ışığı ile bu klorofil maddesi ikisi böyle birleşince ne yapıyorlar? Aldıkları karbondioksiti bakın oksijen dönüştürüyorlar böyle. Dönüştürüyorlar. Yani ışık demek ki ne yapıyor? Bakınız karbondioksiti oksijene dönüştürüyor böylece. Dönüştürüyor böylece. Bunun gibi ısı, hararet, yüksek hararet, ses gürültü ve hareket böyle, çarpışma böyle, sarsıntı. Bunlar ne yapıyorlar? Atomları arasındaki böyle bu bağ çözüyor. Atom birbirine karışıyorlar ve bundan ne oluyor? Birdenbire başka madde meydana geliyor. Şöyle örnek vereyim şimdi inşallah. Kışın yeryüzü ölü haline geliyor. Ağaçlar kupkuru kemiği gibi öyle. Ağaçlar kupkuru kemiği gibi yer ölü haline geliyor. Aslında her ilkbahar bir ve bazı badel mevktir. Yani yeniden dünyanın bir dirilişidir bence. Eğer biz bunlara ibretle baksak ve tefekküle baksak gerçekte her ilkbaharda bir mahşer halini yaşıyoruz aslında ben. Kışın topluluklar ölüyor. Bitkiler gitmişler. Tabii kış bitkileri bunun dışında. Toprak ölü kışın. Ağaçlar kupkuru. Şimdi baharda bunların bir canlanması gerekiyor. Bu nasıl canlanma olacak? Tabii topraktaki atomların birleşmeleri başka maddeye dönüşmeleri ki bundan bitki, meyve, sebze meydana gelsin. Ne gerekiyor bunun için? Su yağmur lazım önce gökten yağmur yağacak. İşte Mevlam bir yağmur veriyor. Ama yağmur yeterli değil ki muhterem yeterli değil ki böylece. Ne gerekiyor daha? Ses de lazım, gürültü lazım böylece. Bundan sahse gürültü lazım. Sonra enerji, ışık ve ısı hararet lazım bunlara. Bak dikkat buyurunuz. İlkbahar gelirken yağmur yağarken yağmurdan önce gök gürlemeleri başlar böyle işte. Bulutlardan böyle. Eti yüklü bulutlardan gök gürlemeleri böyle. Çatır çatır bağır bazen. O kadar kuvveti böylece ki işte bu neden yapıyor bakınız. O lazım işte böyle işte. İşte bazı atomlar o gürlemesindeki etkiyle, o gürültüyle atomlar karışıyorlar. Birbirine birleşiyorlar böyle. Bazılarının da ışık gibi birimsi gelir. Işık böyle. İşte şimşek çakar böyle. Bazılarının da ısı hararet böylece. Bilhassa havadaki azotun parçalanması için şimşek şarttır muhtemelen böylece. Azotların parçalanması, yağmur hava yere inmesi, gübre olması ki hücrenin aslı proteindir. Proteinin aslı da azottur muhtemelen. Doğal gübredir bu şekilde böylece. Demek ki her baharda bir vel bazı badel mevt oluyor her baharda böylece. Kışın güllemez mi? Yazın da fazla okuduğu her zaman güllemez. Ama genelde ilkbaharda mutlaka gök gürler böyle. Gök gürler. Bazen daha çatır çatır çatır. Evin camlarını sarsar böyle işte. İşte bu nedir bu çatırdama? Nedir bu çatırdama? Demek ki atomlar arasında bağları böyle koparıyor. Onların birleşip başka madde dönüşmesini sağlıyor böyle işte. Tabii yağmur yağıyor. O da bunları çözümlendiriyor. Eritiyor bunları yani. Bunlar eritiyor bunları. Ve bu arada biraz şimşek bilhassa böyle. Isı, ışık böyle. Enerji. Enerji. Bu da gerekiyor. Peki şimdi gelelim kabirden kalkışta olacak. Kabirden kalkış sul üfürülecek ve yeryüzü gökte sallanacak bakın muhtemelen. Bakın şimdi. Allah'ın koyduğu bak Kur'an böylece. Allah'ın koyduğu madde alemi kuralı için böylece. Demek ki efendim niye acaba sur üfürülüyor? Bak. Evet. Allah emri İsa Aleyhisselam tekrar kıyametten sonra Allah tekrar su üfürecek. Nasıl olacak bu iş? Şimdi tabii geçen hafta konuya geçtiği gibi İsa Aleyhisselam ilk sura üfürdüğü zaman tek canlı kalmadı yeryüzünde böyle. O gürültüyle sudan çıkan ses, gürültü. Nasıl bir ses? Onu bir Allah bir muhtemelen. Öyle rakamlara sığmayan, katrilyonlara sığmayan böyle bir infilak, bir ses gürültü böyle. Alt üst eden her şeye böyle. Deprem, sarsan böylece. Dağları toz duman eden, atomlar arasında bağ koparan, atomları başıma dönüştüren hal oldu böylece. Öyle oldu böyle. Yıldızlar dağıldı böylece. O seste gürültüde. Tabii Allah'ın dilediği ancak birkaç melek kalmıştı. Azrail ise onların canını aldı Allah'ın emriyle. En son Hazreti Azrail kaldı tek başına. Tabii Azrail o kıyamette yaşadı, olayı yaşadı böyle. O da titriyor, Azrail titriyor böyle. O dehşet heybetten titriyor böylece. Tek tek kaldı şimdi. Onu Rabbim sormuştu geçen hafta. Konu geçti. Ya Azrail, kim kaldı benim hükümde? Ya Rabbi, o aciz kulun kaldı ya Rabbi. Emret. Mevlam buyuruyor. Bak Azrail, arşaba bakalım. Ne yazıyor orada? Her canlı ölümü tadacaktır. Emret ya Rabbi. Allah emretti. O da kendi canını kendi aldı. Tabii can vermek kolay değil. O canı o çekti böyle şey. Sonra aradan 40 geçe 40. Bu 40 tam bilinmiyor. 40 gün mü, 40 sene mi, 40 dönem mi ne bilinmiyor böylece. Tam bilinmiyor. Tabii o anda zaten seneme yok o anda zaten aslında zaten. Bu 40'tan sonra gün olsun, yıl olsun bizim fark etmez. Ondan sonra Rabbim tekrar önce güneşe Allah Teala bir güç verecek güneşe. Ama o günkü güneş, bugünkü güneşten daha büyük, daha güçlü olacak. Enerjisi, patlamaları daha fazla olacak güneşin. Ve Rabbim yağmur yağdıracak yeryüzüne böyle. Rabbim yeryüzüne yağmur yağdıracak. Her taraf muazzam suya kanacak. Tabii kıyamet olayında dünyanın maddesi değişti ama. Yani bugünkü atom elementi yok orada. Mahşer atom elementler olacak. Onlar başka olacak. Artık o atom elementler sonsuzluk aleminin atomu olacak onlar böylece. Olacaklar. Sonra Allah Teala önce İsrafil'i tekrar yaratacak Mevlam. İsrafil tekrar. Buyuracak Rabbim İsrafil'e ya İsrafil Yine üfür akım surunu. İsa Aleyhisselam ağzına sur alacak gene böylece. Tabi nasıl bir sur, nasıl üfleme? Nedir? Bilemiyor. Yani aklı hayal ermez bunlara böylece. Çünkü gidip gökleri çalkalayan, sarsan böyle bir ses olacak. Su üfleyince, üfleyince işte bakın o üfleme çıkan ses bu teremde. Beraber yeryüzü sarsılacak böyle, karışacak böyle. Çapışma olacak böylece. Hatta atomların birincisi bir de çarpışma yolu oluyor böyle. Ama bu çarpışma da böyle belirli bir yöntem olması gerekiyor. Bunun için bakın dünyada bazen rüzgarlar belli yönden girirler böyle. Zamana göre girirler böylece. İşte bu suyla beraber çıkan sesle beraber zaten güneş muazzam kızdırdı. Yer suya kandı muazzam. Elementleri ıslandılar. Bunu yumuş eridi bunlara böylece. O sansına beraber o kadar güçlü bir gürültü ses olacak ki o kadar muazzam bir sarsıntı olacak ki öyle muazzam bir enerji, güneş enerjisi o kadar kuvvetli olacak ki işte o anda atomlar birden bir elementler bir hızlı bir yaratılış ile toprak altında, mezarda, yer altında bütün canlılar insan şeklini alıverecekler. İnsanlar tabii. Hayvan hayvan şey yapacaklar böyle şey. İşte muhtemelen böyle şey. Yani Allah bunu yaratacak muhtemelen böyle. Örnekleri dünyamızda çok böyle şey. Çok böyle şey. Madde alemi her şeyin temel atomlardır böyle şey. Atomların düzeni bellidir. Burada kimyasal bağlantıları bellidir. Bunların başka maddeye dönüşmeleri bellidir bunlar böyle şey. Hepsi bunlar bellidir. Ve Allah bizi topraktan yaratıyor işte. Yaratıyor Mevlam bizi. Tabi insan yanlışlığı yöntem başka, kanatlı kuşların yöntemi başka, balıkların başka, kaplumbağanın başka, bitkilerin başka, Allah-u Teala hepsinden başka düzen koymuş. Hiçbir varlık bu yöntem içinden çıkamaz bu terimi. Çıkamaz böylece. İşte Allah-u Teala dilediği zaman İsa Aleyhisselam su üfürecek. Mevlamız buyuruyor bize şimdi sur hakkında Yasin suresi ayet 51-52'de. Estağfirullah, bismillah. Ve nüfiha fissuri. Sura üfürüldü. Üfürülecek, kesin. Kesin olduğu için Mevlam üfürüldü bu Mevlam buyuruyor. Tekrar üfürüldü. Fe idahum o zaman üfürülünce bakınız fe fay takibiye hemen anlamına geliyor. Fe idahum o zaman onlar hemen minel ecidasi kabirlerinden ila rabbihim yensilun gidecekler. Allah emrettiği mahşere yensilun acele gidecekler, sürat gidecekler böylece. Az önce okudum ayet-i kerimeyi, önce ayağa kalkacaklar. Yani Zümer'de bu ayet-i kerime Mevlam buyuruyor. فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ Mevlam buyuruyor. Demek ki sur üfürülürken daha, üfürülürken hızlı bir yaratma ile ki insanlar bile bakın en ilkel olarak hamurun bayanlarını hızlandırabiliyor insanlar böyle şey. Tabii günümüzde nice yer var be. Yumurta konuluyor, kaban tozları var. Daha hızlandırılıyor bu yöntem, hızlandırılıyor. Yine günümüzde kimya reaktöründe bir madde kullanılıyor. Bu maddeli insanlar ne yapıyorlar? Yani katalizör maddesi insanlar bunu çabuklaştırıyorlar böylece. İşte atom etkileyen sebepler böyle. Su üfürüldü. Güneş kızdırdı, yağmur yağdı, yer muazzam sarsılıyor. Atomlar bir anda o enerji şeyiyle beraber Allah'ın değiştiği birleşecekler. Beden meydana gelecek ve su üfürülürken daha feizahüm kıyamun yenzurur. İnsanlar kalbinden fırlayacak. Kalkmak değil. Kalbi atacak. Bazen sarsın deprem. Kalbi çat atıyor dışarıya. Kalkacaklar. Yani bizler ayağa kalkacağız böyle. İster istemez muhtemelen böyle şey. Doğmak elimizde miydi dünyaya gelmek? Elimizde mi? Değil mi? Değil mi? Değil bence. Allah dilediği anda Hasan giderken arabada doğum yapıyor. Uçakta doğum yapıyor. Gece yarısı doğum oluyor. Bayram sabahı doğum oluyor. Harpte, savaşta, hatta düşmandan kaçarken böyle doğum oluyor muhtemelenler. Bakın, kim bunu önleyebiliyor? Kim karışabiliyor buna? Kim bunu engelleyebiliyor buna böylece? Doğmak elimizde mi? Hey. Erkek olmak, kız olmak, sarışın, esmi elimizde mi? Hatta insan olmak elimizde mi? İşte bunun gibi demek su üfürülünce kabir çatıyı atıyor dışarıya böylece. Ne yapacağız? Feizahüm kıyamın yenzurun yapacağız böyle. Bakacağız su üfürülüyor böylece. Korku. Heyecan böyle. Sonra dede böyle. Akıl ermez bir korku. Ama ölüm yok böylece. Ölüm yok böylece. Kıyamet koparken su üfürüp öldük. Öldü insanlar. Orada o zamanlar öldüler. Ama artık ölüm yok artık böylece. Yani insanın binler defa öldürücü bir olay olacak su üfürülmesi. O kadar korkunç olacak. Ama ölüm olmadığı için ölüm yok böylece. Hele bakacak, bakacağız böylece. Ve Mevlam buyuruyor, kabrinden fırlayıp Allah'ın emrettiği yere doğru, yani mahşere doğru yensilûn müsri'in, böyle acele, süratle gidecek insanlar böyle kabre, mahşere doğru böyle. Tabii herkese nasıl yapacak? Nasıl ölmüşse öyle kalkacak muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ötüp asûne kema temutun. Nasıl, hangi halde ölürseniz öylece mahşere kabrinizden kaldırılacaksınız. Allah korusun, fuhuş halinde ölmüş, İçki aleminde ölmüş, uyuş aleminde ölmüş, zulmedeki kötü halde ölmüş, Allah korusun, o halde o sıfada kalkacak muhtemelen tabii. Ama Kur'an'da, namazda, haçta, ihramda ölmüş, o da öyle kalkacak böylece. Bütün insanlar, bütün canlılar böyle süratle mahşere gidilecek. Kalu diyecekler ki insanlar, yani biz de oradan diyeceğiz ki ya veylena, ah veyl olduk, veyl, ah mahvolduk, helak olduk, yandık böyle, yıktıranacağız böylece. Membe asena bin merkadina. O yattığımız yerden, hatta merkat uyunan yer anlamına gelebiliyor isim mekan olarak. Uyuduğumuz yerden, uykumuzdan bizi kim kaldırdı? O anda insanlara bir hal verecek, iki sur arasında uyuklama gibi hal verilecek. İnsanlar böyle uykudan fırlar gibi sura kalkacaklar, fırlayacaklar. Diyecekler ki, diyeceğiz ki orada, bizi yattığımız yerden ya da uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı buraya? Ah keşke kalkmasaydık. Keşke toprak olup kalsaydık, ölüşseydik keşke. Daha bakın, hesaba daha çekilmeden, daha mahşeri görmeden, o ikinci su üfürülmesi, o alem, güneş hemen tepemizde olacak, tepede olacak güneş. Bugünden çok ama büyük, güçlü olacak, yakacak, yakacak, yakacak böyle. Dünya dümdüz oldu dünya böyle. Gümüş renginde maden olacak, dünyada muazzam kızıl olacak. Çünkü güneş dünyayı yakacak, maden olduğu için. Ayaklardan güneş yakacak, beyinden güneş yakacak, yakacak. Herkes mahşerde gideceğiz böylece. Haza. O zaman cevap verecek ki oradaki insanlara, bizlere, haza işte bu ma veader rahma. İşte bu rahma, Allah'ın vaad ettiği gün. İşte bakınız, var ya işte bak. Allah vaad etti ya. Nasıl Muharrem vaad etti? Bismillah. Vaden aleyna. İnna kunna fa'ilin. Allah buyurdu ya. Allah üzerine vaad olsun, öyle buyurdu Allah. Yapacağız böyle buyurdu. Her sabah güneşin doğduğu gibi muhtemelen böyle. ayın, güneşin, yıldızın hareketleri böyle belirli hesabı olduğu gibi kıyametin de böyle zamanı belirli. Belirli böyle. O an gelecek, kıyamete kopacak, kabirden kalkacağız. Allah Teala istihbilen sonra önce diye melekleri yaratacak. Cebrail sana gönderecek peygamberimize. Ya Cebrail, git benim Habibim Muhammed'in, git bakalım bana. Cebrail Aleyhisselam hemen dünyaya gelecek ama dünya başka dünya olmuş. O da öldüğü için ki dünyayı tanıyamayacak. Başka dünya böyle olmuş böylece. Medine'yi bulamıyor böylece. Cebrail Aleyhisselam tur atıyor dünya etrafında böylece. Tur atıyor. Bakacak ki dünyanın bir noktasından bir nur çıkıyor böylece. Çok büyük nur olabilir böylece. Oraya gelecek. İşte o anda kabirler çatlıyor. İnsan dışı atılıyor böylece. İlk önce Peygamberimizin kabri tabi çatlıyor böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizden kalkar ki Peygamberimiz böylece şey yapacak. Sakalını tozdan Peygamberimizce. Bakacak Peygamberimiz sur üfürülüyor. Güneş yakıyor böyle. Ana baba korkunç bir hal. Bakıyor Peygamberimiz başını Cebrail'i görecek Peygamber. Soracak. Kardeşim Cebrail ne gün bugün? Ne oluyor? Ya Resulallah, işte bugün kabirden kalkış günü. Bugün yemin din, hesap günü bugün. Peygamber soracak, Cebrail ümmetim ne oldu? Ümmetim nerede? Ya Resulallah, daha ilk defa sen kalkıyorsun. Hazreti Söbeki, Hazreti kalkacak, Medine kalkacak, belki insan kalkacaklar böylece. İşte herkes böyle, hepimiz o böyle, tıpış tıpış muhtemelen. İster istemez böylece, Allah'ın koyduğu bir kural, Allah'ın hakimiyeti, hakimiyeti orada açık olacak böylece. Gideceğiz böylece. Mevlamız yine buyuruyor bizlere Taha suresi ayet 108'de. Sizi bilen bismillah. Yevmizin yettebune da'iye. Yevmizin o günü, o günü. O kabirden kalkış anında süpürülürken yettebiûne da'iye, o davetçiye herkes duyacak, tabi olacak davetçi. İsa Aleyhisselam ayrıca bağıracak. Ey çürüyen etler, dağılan kıllar, deriler, çürüyen kemikler, kumu biiznillah, kalk Allah'ın izniyle deyince herkes fırlayacak yani böylece. Toplanın mahşerde, herkes böyle kalkacağız kabrimizden, mahşere gideceğiz. La ibece leh. Kimse bu davetçiye, İsrafil'in emrine karşı gelemeyecek. Karşı koyamayacak. Güç olmayacak. Efendim. Kimse olmayacak. Yani otomatikmen insanlar o kurala bağlanacaklar. Efendim. Hatta kulda irade alınacak. Alınacak, gidecekler. Ve haşiatil esvatü lirrahman. Böyle kabirden kalkınca o günün muazzam dehşeti, o dehşet, onun milyarlarda bir dünyada olsun tek canlı kalmaz. Ölüm yok o kadar işte. O gün ne olacak? Allah korkusundan belki. Rahman Allah azametinden, kudretinden böyle, heybetinden. Ve haşiatil esvat, sesler kısılacak böyle. Çıkmayacak böyle bir ses kısılacak. Fela tesmu illa hemsa. Ancak bir hışıltıdır bu da böyle. Nefes alıp verme. Hı ve ayak sesleri. Yanlı ayak ayaklarım böylece. Başka ses yok. Kimse kimseyi aramak yok. Sormak yok. Ana, baba, evlat, kardeş yok. Nefsi nefsi böyle, korkunç gün, heybetli gün böyle, insanı çıldırtan bir gün böyle şey. Öyle bir gün, herkes gidecek oraya. Yine Mevlana buyuruyor, Kur'an'a örnek veren daha inşallah, Kaf suresinde Mevlana buyuruyor, ayet 40'da, Bismillah, Vestemi, dinle, dinle Mevlana buyuruyor bak, dinle, Yemna münadim mekanın karib, Yevme yunadim münadim, min mekanın karib. İsa Aleyhisselam arşta olacak. Ama Mevlam bile bakınız, münadi insanları çağıracak. Min mekanın karib, yakından. Sanki herkesin hemen başının ucunda. Öyle gelecek muhtemelen böylece. Gelecekler. yevme yesmûne sayhate bil hak. O gün herkes bu sayhayı, bu sürüşünü duyacak hak olarak. Denecek insanlara zâlike yevmül hurû. İşte bu kabirden çıkış günü. Bakınız. Bekleyecekler. Zâlike işte bu nedir? Yevmül hurû. Huruç. Kabirden çıkış günü. Yani nebatat böyle fışkırdı gibi yerden, fışkırdı gibi insanlar kabirden fırlayacak böyle. Bir kabirden 70 kişi çıkacak böyle. Önce ölmüş, 1000 sene önce ölmüş böylece. Herkes böyle kabirden fırlayacak. Atı insanlara kabir dışarıya. İşte bu çıkış günü böyle. İnna nahnuhi ölümüydü ve ileyenler masir. Allah'a bile bakınız. Mevlam buyuruyor. Yaratan, hayat veren biz Mevlam buyuruyor. Ölüm veren biziz ve herkese de dönecek Mevlam buyuruyor. İşte çok sevgili muhterem din kardeşlerim, böyle bir gün bizleri bekliyor bakınız. Bu olacak muhteremler böyle. Allah böyle vaat ediyor. Kur'an bunu bize böyle bildiriyor. Allah'ın Resulü Peygamber bize bunu böyle bildiriyor. Ve bugünkü bilim, teknoloji de bize bunu böyle bildiriyor muhteremler. Bildiriyor böyle. Mesela eski insanlar, genelde Babililer, güneşe tapınmışlar. Yıldız tapınmışlar böylece. Bugün kimse güneşe tapınmaz. Neden? Güneşte bir madde olduğunu biliyorlar. Evet, güneşte bir enerji var, patlamalar var, şeyler var. Ne oluyor ama? İşte hidrojen atomu helyuma dönüşüyor. Faz atom enerjiye dönüşüyor böylece. Yani biliyor bu şekilde bunu yapar. Yani yine bugün insanlar bilim sonra biliyorlar ki güneş enerjisi tükenecek ama elbette ki tükenecek muhteremler. Bu da tükenecek bu şekilde böylece. İşte aziz cemaatim, muhteremim, kardeşlerim. Budur Maliki yemediğim bu işte böylece. Yine Mevlam buyuruyor. Bir ayetini daha okuyayım inşallah. Müddessir suresinin ayet 8-9. Sebillah. Feiza nukre finnakur. O sure üfürüldüğü zaman var ya, üfürüldüğü zaman. Fezalike yevme izin yevmin asir. O gün çok güç gün verir. Çok güç gün verir. Korku verir. Pişman nedamet bakınız. Nedamet verir. Korku günü verir. Herkes böyle. O mahşere kalkışta evliyalar bile ah vah diyecek. Neden? Keşke daha fazla yapsaydım. Buraya bir şey gönderseydim. Alel kafirine gayr yesir. Özellikle kafirlere hiç kolay değil o gün böyle. Çok zor gün. Şimdi sonra şunu söyleyeyim çok sevdiğim kardeşlerim. Bir de mahşerden buraya bakalım. Mahşerdeyiz şu anda. Kabirden fırlatıldık. Sur üfürülüyor. Güneş yakıyor. Nefsi böylece. Bütün canlılar mahşere sürükleniyorlar. İnşallah hafta inşallah mahşeri daha konu geniş gireceğim ona inşallah. Bu yani diriliş konusu bu hafta konum inşallah. Şimdi bir de mahşerdeyiz yani. Kabimizden fırlatıldık. Ana rahmin dışarı fırlatılımız gibi irademizin dışında kimse bir şey sormuyor muhtemelenler. İlahi kudem koyduğu kural gereği kabirden fırlatıldık dışarıdayız böylece. Ama su üfürülüyor. Her yer sarsılıyor. Muazzam kıyamet deprem oluyor böylece. Yanıyoruz ana baba günü böylece. Günüyüz. Bir de oradan bu hayata bakalım. Ne oldu dünyamız? Dünyada bir şey zaten beden çürüyüp gitti bedenler. Gitti böyle. Eyvallah yıkıldı gitti bunlar böylece. Dünya da değişti gitti böyle. Dağla tepelere gitti böylece. Ne yapıyoruz orada? Elimizi yiyip oşlar böylece. Ah böyle. Ah böyle. Nedir bu? Ah buraya bir şey gönderseyim. Bismillah. Yakulu ya leyteni kaddemtü li hayati bak muhtemelenler. Bu ne olacak? Yakul diyecek insan orada ya leyteni ah ne olaydım kaddemti li hayati bu hayatım için oradan buraya gönderseydim, orada bir şeyim kalmasaydı, orada gülmeseydim, orada baş vakit geçirmeseydim, buraya çalışsaydım. Ve oradan bakınca gerçekten dünyada bir hayal, bir rüya oldu böyle şey. Bir saati mesele oldu dünya hayatı o böyle. Bitiverdi böyle. Dünyada hepsi bitiverdi. Yeni alem başladı. Ebediyet alemi başladı, orada başladı. Ne lazım orada bakınız? İşte mahşer konusu haftaya işte o konuya gireceğim inşallah. İnşallah onları burada oraya göndermeye çalışalım inşallah. Allah'ımıza yardım etsin muhteremler. Lillahi'l-Fatiha.